galegos no vais. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos ir co siguiente convidado. Muy bien. Que é Suso Díaz. Hola. Vamos darlle as boas tardes. Amigo. Boas tardes, Suso. Hola, boas tardes. Como vos tardes? Muy boas tardes e moitas gracias por atendernos, Suso. A este grande amigo que, sí, que nas temos ondas. Ali. Tamén, nun momento determinado estuvo nas ondas. E agora xa... Sí, bueno. Pero sigue aí nas ondas. Ah, siguen nos medios. Exactamente. Digamos así. Sigue nos medios. Moitas gracias por atendernos, Suso. Perder estes minutinhos connosco para nos é un placer. Gracias a vos por vos lembrar de mí. Vamos a felicitarte outra vez ou non? A publicación que tiñes prevista, ademais do traballo que acabas de que nos enviaches hai pouco, hai que felicitarte polo feito de que as escollas selectivas siguen tendo moitísimo éxito, non? Sí, as escollas teñen que medrar, non? De algún xeito, eu penso que o noso país un deses recunchos do mundo onde a poesía brolla en cada lugar, non? En cada aldea, en cada cidade. Son tantísimos os poetas, non, os que nós temos dos que nós temos referencia, dos que xa figuran aí nas escollas como mentados por outros poetas, que é preciso, non, que isto medre porque é un patrimonio de todos, non? O galego é un patrimonio de todos, a poesía é un patrimonio de todos. E convinte levala pois a todos os recunchos. Hai quen pensa que é del solo. Sí, eso solamente o dicen os que non aprecian a nosa cultura. Por certo, teremos que darche polo menos eu xa me encargarei este ano polo menos de mandarche os poetas gañadores do noso concurso Rosalía de Castro. Polo menos acabo de ver, lembrouseme polo feito de que Pura, a nosa amiga Pura Salceda, é unha das últimas que nomeadas, non? Sí, de momento é a última da lista que xa van perto de 80 poetas, imos camiñando certiñamente de cara aos 100, non? Xa vos decía, as escollas teñen que ser moito máis, nós temos agora mesmo identificados perto de medio milleiro de poetas que están traballando, xa están escribindo en Galicia con obra ou sin obra publicada. Pura era unha desas voces que nos faltaba aí. Ademais é que o único requisito que se lles pide en sí é que escriban en galego. Despois dá igual onde vivan os galegos e vivimos en todas partes do mundo, ¿no? Sí, claro. Porque Galicia non acaba aí onde dicen Fisterra, senón comeza e acaba onde hai un galego. Exactamente, moi bendito, sí. Bueno, nos aquí neste programinha que temos hai un tempo galegos novais, non temos a participación poética que temos sempre en Galicia, que sempre nos aporta algo o noso amigo Paco Rivas. Pero o que sí, seguimos coa mesma teima, gústanos a poesía, estamos a carondela. Todo eu son un forofo da poesía. Tamén. Para nós é un placer enorme poder falar con outro poeta. Aínda que ti tamén estás lonxe da terra, non? Sí, bueno, eu por circunstancias laborais, tamén se pode decir que en certa maneira persoais, estou eu vivo en Extremadura, non? Na grande Mérida. Sí, na cidade de Mérida, aquí onde o tempo se quedou detido hai 2000 anos. Sí, sí. Pois sí. Aquí estamos donde tamén intenta pois absorber todo eso que lle aporta a historia, non? O día a día, a xente co que un ten que tratar, que un ten que tratar intentar esbozar sempre algúns versos e facer algo, non? Claro. Se trata, como di o bo amigo e poeta tamén residente aquí en Mérida, aínda que naceu en Cuenca, Antonio Gómez, o que se fai queda feito. Exactamente, sí. Que eso era o que ti pretendías, levabas adiante nese teu programa tan interesante que chamaban... La Voz Espiral. La Voz en Espiral, exactamente. Sí, nos fixemos, a miña parella, máis eu, fixemos dúas tempadas pois porque por motivos persoais non podíamos seguir facendo continuar co programa que ben que nos agradaba, non? Porque era unha hora semanal de poesía na que intentábamos pois ademais de coñecer máis en profundidade a moitos autores dos que somos devotos, pois tamén a outros novos que a mellor nunca chegaríamos a eles se non fose a través dese programa. E, bueno, sempre mantendo ese vencello, non? Do que a poesía española e a poesía portuguesa, por suposto, a poesía galega, non? Tiñamos unhos grandes colaboradores, como era no caso da poesía galega Ramón Nicolás. Ramón Nicolás. E que na poesía portuguesa, pois, un bo amigo, Francisco Javier Carmona. Carmona, e o Cumbreño tamén, non? Sí, despois, pois, Cumbreño, que é un poeta, é un editor, é unha persona implicadísima en todos os movimentos, digamos, culturais de aquí de Extremadura, que é unha persoa que admiramos. E o programa, fixémolo, bueno, pois, chamámoslle La Voz en Espiral, porque era unha homenaxe que nos queríamos ter con outro poeta que xa faleceu, que era Ángel Campos Pámpano, que naceu na raya, come min, non? Como a nós, non? Que se empapou desas esencias que só se poden vivir neses lugares elexidos, non? Donde transitan as persoas de tantas, con tantas sensibilidades, non? Que unha raya, pois, unha aprecia, pois, o que pasa a un lado e a outro, que convive sin ningún problema con un lado e con outro, pois era unha persona admirable, un activista cultural extraordinario e que en Extremadura, e despois, bueno, un poeta que só hai que ler. Por iso digo eu que, aunque sea un raiano, eu son raiano, pero son raiano con Castela e Asturias, non? Pero convives perfectamente. Eu penso que solamente a administración é a que pon, dixéramos, as fronteiras, pero nós non as poñemos. As fronteiras, hai que ter tamén sempre presente que hai certa historia, non? Sí. Con respecto a todo isto, tampouco non a podemos obviar. Non. As fronteiras non están aí porque sí, pero agora mesmo as fronteiras é o pao único que nos serven é para enriquecernos, non? Para empaparnos de todo ese saber, de todas esas emocións, de todo o que verdadeiramente nos agrada. Que dan, intentar sumar, eu sempre digo que cada día que hai que intentar sumar, xa de abondo nos restan estes espacios que nos arrodean por todos lados. A mí gustaríame que nos falaras algo de ese home como Joan Vicente Viqueira. Que ten Viqueira, ten uns poemas, vamos... Hai que recordar el precisamente en Facebook. Como, sí. Como foi eso, Xuso? Sí, eu teño a costume, non sei se vou mala, non, de recordar a toda esa xente que pemín paga a pena ser recordada, non? Porque vivimos nun mundo onde todo é tan efímero, nunca foi tan efímero, non? Entón é preciso manter sempre ese lume que lampea vivo, non? Eu acostumo a poñer no Facebook pois recordatorios de da xente que admiro, pois ben se sean literatos ou ben que teñan algunha significación ca cultura galega ou co con o noso país galego. Exactamente. A semana pasada pois saquei un recordatorio de Xoán Vicente Viqueira, non, que foi un persoeiro de logo dos que hai que destacar e dos que hai que ter presentes, que é unha mágoa que non se teñan a esta xente aí máis no día a día, non? A cultura precisa destes referentes, esta xente que construíu da nada ou da case nada, non? O sea, sí. Que viñeron a encher uns vacíos, uns valeiros dunha magnitude que un non se pode nin imaginar. Xoán Vicente Viqueira, que naceu en Madrid precisamente, non? Que despois, lóxicamente, criouse en Galicia, a infancia na nosa patria, indiscutiblemente, pois foi un erudito. O Pemín foi unha persona que, sobre todo, dedicouse a formarse e a traballar en prol do que ele entendeu que era un beneficio para o país, como era a lingua, como outros moitos idos que ele tocou, non? E que viviu moi pouco, porque viviu apenas 40 anos. Non? Exactamente, morreu moi xoven. Pero deixou un traballo... Deixou un traballo moi importante, un legado que nos temos que gabar dese legado que ele deixou. Sí, dende logo, ele fixo todo o que estivo na súa man, foi un loito escritador incansable, pois, pues, vos dicía, por a nosa cultura, escribiu tamén poesía, uh-huh. Sobre todo algúns ensaios, non, porque licenciouse no que era psicoloxía. Uh-huh. Despois, bueno, por circunstancias persoais, pois, pues, viaxou que a París, donde intentou manter cursos na Sorbona para se empapar desa cultura. Tamén tivo que viaxar a Londres por outras circunstancias. Entonces, él sempre decía que bueno, pues, había que empaparse dese saber, e que algún día Galicia, pues, tería que ter presente de que, ademais de coñecer, defender, de expresarnos na nosa propia lingua, tamén o español, non, porque nos ven de seu, sí, pues, teníamos que expresar en portugués, en inglés. O sea, algo que estamos falando agora, que tanto se debate e demais, iso decía, non, a principios do século XX. Bueno, o sea, sigue, perdón, que te interrumpín. Sigue. No, o sea, eu seguindo no de Viqueira, vamos, pois, pues, xa vos digo, para min é unha persoa que se dedicou a ilustrarse, a saber, a aprender todo o que puido, non? Dentro das limitacións que se podía ter naqueles tempos, non? Incluso porque agora temos unhas ferramentas maravillosas, como pode ser internet, 50.000 historias que as que podemos acceder desde cualquier parte do mundo. Esta xente tiña que pescudar nas universidades, tiñase que desplazar a outros países, tiña que entender outras culturas cando non era nada doado. Bueno, pues, destacando un pouco do seu pensamento, il decía que: galegos, amad a vosa lingua porque ela é o rico tesouro oculto. Amadia, faladia, cultivadia, desenterrade o tesouro que garda o xigante alarvío da tiranía. Sí, desde logo. Con esas palabras... Sí. Pois, aí están, non? Eu penso que é importante, pois, destacar a estes persoeiros. Eu teño, já vos digo, ademais de recordalos, non, e de que a xente que se achega, pois, ao meu muro do Facebook, pois, o recorden, tamén para min é un exercicio, non, porque é unha forma de afondar nesas biografías que, sí, moitos casos non coñeces máis que, o mellor, a súa existencia. Exactamente, sí. Porque eu penso que si ese home, por exemplo, estamos falando del, deste, de Joan Viqueira, pois... Sí. Si tuveras os mesmos aparellos que temos hoxe, miro de eminencia este home sería. Si, porque sí, bueno, para facer unha pequena cousa, o mellor tuvo que facer un viaxe a París. Sin dúbida. O sea, sobre todo, intentar, pois, eso, sumar, que é do que se trata, que moitas veces decimos, bueno, pois, parece que agora vivimos no mundo onde todo o mundo quere máis para sí, non? Unha sí, egolatría máxima, levado un pen... que non vos lo sabería nin explicar, porque eu xa prefiro non pensar en determinados aspectos do día a día. Pero o que decíamos, non? O sea, de Xoán Vicente Viqueira, o que hai que destacar é eso, que en tan poucos anos il tivo un pensamento claro con respecto ao que era o galeguismo, con respecto ao que era a nosa lingua, despois de achegarse, pois, ás irmandades da fala, de vivir en Compostela e de vivir en Coruña, non? Onde il mantivo contactos, pois, ca xente que naquele entón estaban traballando en prol da nosa cultura. Il fixo algún estudio moi importante sobre o que é o que sería o naquele entón impartir galego nas escolas, non? Sí. Que era algo que do que se decía é do que parece que volvemos cara atrás, non? Sí, como que sí, nos din os últimos estudios que sí, a nosa lingua recúa. Sí. O sea, que penso que non acontece en ninguna parte do mundo, pero non sei que non sei que raios pasa aí. Galegos que nos engaiolan outras cousas que non son alleas ou en parte son nos iguais con o noso idioma, non deberíamos nunca de perder o que temos. Non. Esta, entón, temos pendiente precisamente unha charla con Xulio Simón, o noso correspondente nas Rías Baixas, falando precisamente desa, dese recuamento da lingua actual. Pero ti si sí, falas moi ben de Viqueira, concretamente sobre o sistema de educación e galeguización naquel momento. Eu estudei un poquinho máis sobre el cando alá no ano 74 se dedicou o Día das Letras Galegas. De verdade. Non dixemos, e é verdade que se dedicou o Día das Letras Galegas. Sí. Sí, foi no ano 74, eu acordome deso porque tocou a min charlar un ratiño sobre ele e tal. Bueno, falando de lingua, falando do que estabas dicindo de galeguización dentro da reforma que pretendía, ademais, acordome que, ahora non teño presente os apuntes que tomara, pero ele tiña moi en mente o asunto da ortografía do galego, non? Que se achegara moitísimo a portuguesa, que era precisamente a grafía que mellor se correspondía co tradicional noso, que posto que nun principio nos provenimos do galego portugués, non? E entón, pois eso, el prefería que a nosa ortografía do galego fora máis achegada a do portugués que non a do castelán. Bueno, a verdade é que... Sí. Ao principio abogou porque a nosa grafía exactamente se achegase ao portugués. Foi un deses precursores, non, do que agora chamamos o reintegracionismo. Que non sei se é bo ou é malo, eu creo que todo é importante, non hai que descartar nada. Sobre todo hai que sumar esforzos. Pero sobre todo o que hai que destacar é que no pensamento filosófico de San Vicente Viqueira hai que destacar ese empeño que puxo el nondo de galeguizar, cos nenos puidesen estudar en galego, cos nenos se pudesen expresar en galego, non algo que nos parece agora tan... A veces resulta increíble, non? De que non te podes expresar na tua propia lingua porque parece que como se estuveses faltando respecto a alguén, cando é ao revés. Sí, non? Sí. Non ten sentido, o sea, medo. Non te podes expresar. É medo da propia sociedade ou que sigue existindo aquela vergonza do propio, é mellor o alleo que non o propio, non? Eu lembro unha conversa na Radio Galega, precisamente, o locutor, pois, con unha ointe, non? E a ointe, pois, veu ya chamar hasta mal educado o propio locutor, o que presentaba o programa, dicindolle que se ela lle falaba en castelán, que ele tiña que falar en castelán. E entón, pois, o mesmo locutor dixolle: señora, sabe vostede a donde está chamando? Dixo: non está chamando vostede a Radio Televisión de Galicia? Dice: pois aquí a nosa obriga de falar o galego. Dice: ustede ben me entende a min, bueno, pois se usted non se sabe expresar ben en galego, e se expresa en castelán, pero non me diga a min que eu lle teño que falar en castelán a vostede e encima dicíndome que son mal educado. Por eso digo que a veces hai estas cousas e eu iso que me a veces cando vou á terra e ven alguén e tal, e persoa xa con certa idade, digo: coñe, que non estou en Toledo, estou en Galicia. Non hai dúbida de que os que fixeron toda esta labor de desafecto, non, por a nosa lingua, conseguiron moitos logros, hai que recoñecelo, e hai que recoñecer os erros, non, dos que non souberon facer ou dos que non soubemos facer ben as cousas. E aínda hoxe seguimos nesas loitas que non conducen a ningures. No. O sea, a donde imos? A donde queremos ir? Que é o que queremos por noso idioma? Como queremos que se xa o noso país? Claro. E logo, hai preguntas que, ademais de non encontrar resposta, alguén quere algo, ou quere trocar algo, ou pensa chegar a algures así. Xa, dos políticos non se pode esperar nada. Os políticos están vendidos ao capital, están vendidos a outros intereses que son alleos á sociedade completamente, claro. O de dinamitar, como se está dinamitando a lingua no noso país, no entorno do noso país, como pode pasar na provincia de León, onde se seguía estudiando galego e agora xa non se subvenciona. Sí. Bueno, estes políticos políticos, chamarlle políticos, eu chamolles a brigada de demolición, non? Porque sí, sí. Viñeron a acabar con todo, o sea, isto sí. Trátase de acabar con todo. Pero a sociedade ten que ir por outros derroteiros, a sociedade ten que empregarse a fondo e os que creemos que se pode facer algo moi pouquiño, porque cada un pode facer moi pouquiño, eso non nos enganemos, eh? Sí. Pero temos que intentar sumar esforzos e manter vivo, como mantedes vos estes programas en Cataluña, que fan moitísimo por a nosa cultura, por a nosa lingua, manter vivos eses concursos de literatura, manter vivas esas revistas como facedes vos. Todo eso é importante, todo eso abogou San Vicente Viqueira. Yeah. E decía único a intentar e debe de ser que a nosa lingua non fique totalmente relegada. Claro. O porvir dirá se isto abonda. O primeiro paso para que o galego apareza na escola ha de consistir en que o mestre non prohíba os rapaces ou rapazas a expresión no pensamento espontáneo. É dicir, na propia enxebre fala. Claro. Algo increíble. Sí. Despois, bueno, podemos abondar en mil cousas, non? A condición sí, indispensable sí. Que decía aí, non? Para que para o sea, o que se expón de que o mestre en Galicia seipa, o sea, saiba galego. Exactamente. O sabe galego como agora non acontece, non? Pero tampouco nos imos poñer nesa tesitura. No. Pero si sí, houve un tempo en que a mellor os mestres non sabían galego. Exactamente. Reprimían cualquier manifestación do idioma. Exacto. Sí, sí. Bueno, cantas lavazadas tiño levado eu. Tocou unos a moitos para pasar por eses detalles tan interesantes. Bueno, e o feito de que fagas onomásticas. Ora, eu tuve un compañeiro que se enfrentou a mestre e dixolle, pero expresando así desta maneira, dixo, xa con forza e con xenio, dicindolle: "E que carallo quere vostede que lle fale?" Lógico. Saliulle de dentro. Sí. Pois Viqueira é un persoeiro ao que hai que achegarse, o que deberían de achegarse as novas xeracións, o que habería que ter presente nas escolas, no ensino, o que se lle debería dedicar máis tempo na televisión pública galega, tamén nos xornais. Hai que rescatar esta memoria tan rica, tan importante nosa. Viqueira foi un dos partidarios da modernización en todos os sentidos. Ele decía que había a incorporación da muller tiña que ser plena a claro. Todo o sistema educativo. Claro. Toda a súa poesía escribiu en galego. Uh-huh. O sea, estamos falando de cousas que denotan a clase de persoa que era. Que foi. Sí, incluso hai por aí unha frase de Ramón Piñeiro que di algo así como que se San Vicente Viqueira non houvese morto tan novo, houbera sido o primeiro filósofo galego. Hombre, é tanto. Non hai dúbida de que bueno. En sí no que fixo xa o foi, non? Sí. Sí, sí, os seus traballos, algúns deles están relacionados precisamente coa filosofía, non? Sí, exactamente. Sí, sí. Está moi ben a túa referencia, ahora mesmo púxeme no teu muro, está moi ben a referencia que faz de Xoán Vicente Viqueira, amade a nosa lingua, os entusiastas da nosa grandeza nacional. Galegos, amade e cultivade outro rico tesouro da nosa lingua. Só falándoa, seredes libres, xa que o home sen raza é unha abstracción. Sí. Exactamente. Dadevos conta de que estes versos de Viqueira tan acertados deberían de estar en todas as cabeceiras dos que sentimos o galego, ¿no? Sí, deberían de estar aí o leválo todos os días no bolsón e lelos de carne en vez, por si se nos escapa ou se nos fase algo, ¿no? Sentirse orgullosos do mesmo, é dicir que o noso idioma non é somente para comunicarnos, sino para poder expresar tamén moitísimos sentimentos que o carón noso sempre están, ¿no? Que ademais están como se foran pros tempos de hoxe. Tamén. Nunca ducan nunca. Se os expresas noutra lingua, é como cando traduces un libro ou cando traduces un poema, xa non é xa, outro xa, non, poema. É, xa non é o mesmo. Xa non é o mesmo. Sí, sí. Eso é así. Ás veces precisamente o problema da traducción é ese, non? Que non sabes buscarlle o sentido dun escrito no mesmo o Leiras Pulpeiro, por exemplo, que ti puxetes tamén como onomástica nun momento de 150 aniversario, 160, me parece. Ou Douxeno Boneira, que tamén lle dedicaron as letras galegas hai pouco. Bueno, o poeta do Courel, non? Sí. Calquera deles intentar traducilos en algúns momentos determinados ten a dificultade de que non eres capaz de plasmar ese sentimento que co noso idioma pois non ten traducción. Non. Traducir os eidos, o español, o inglés, ou cualquier cosa, perder a esencia do que é ese libro, por exemplo, sí. Falando de Uxío Novoneira. Eso só se pode sentir, eso se pode vivir se si un coñeza a lingua. Non podes claro. Sentir dese xeito. Exactamente. Que non lle quito ningún mérito ás traduccións, de logo son importantísimas. Claro. Ten que haber moitas máis de literatos importantes, e non tan importantes, a mellor de outros tan desconhecidos, a nosa lingua tamén. É importante, eso é moi importante. Ahora, si rexeitamos o noso o que só aprendemos naquil recuncho, naqueles seres queridos que falaban daquel xeito, entón que estamos a facer? Algunhas palabras, algunhas frases, algunhas cousas do que eles mesmos escriben, bueno, do que o poeta escribe, porque esas son creacións, entonces non é fácil, non é tan sencillo como facerlle unha fotografía a un cuadro, non? Non. O feito de un escrito ou unha frase ou un verso ten aquel sentido que por certo, algúns somos capaces de entenderlo dun xeito e outros doutro, non? Por exemplo, a poesía de cada persoa. Claro. O poeta escribe, pero logo cada persoa que lee, a poesía é súa. Claro. A poesía ten alma, non hai ningunha outra escrita que teña alma. Por eso, porque a poesía sae do corazón, sae de aí a miña, non sei, a miña paráfrase de que non é unha fotografía, non? Non. Que non é o mesmo. Non, dende logo que non. Lembro onta tarde precisamente andando un paseo, non? E entonces viño a nai con un neno. E o neno viña falando en galego, e eu quedei mirando. E digo, un cativo de, pois, que tiría 5 anos. E a nai falaba en galego. E o neno contestaba en galego, falaba en galego. E entón eu preguntei, e dicen, non, é que nosotros na casa enseñamos de galego, porque eu son mestre, e enseño de galego, porque son filla de galegos, en fin. Todo eso. Pero eu que hai que facer. Eu vivo en Extremadura, os meus fillos prácticamente se criaron a maior parte dos seus anos en Extremadura. Nos na nosa casa sempre falamos galego. Sempre. Pero sin ninguna excepción. Sí, sí. Ajá. Pero a mí fixome gracia porque dixo yo neno, mamá, sabes por que hoxe estou contento? E dixo, por que? Dixo yo, tiño o corazón contento porque minchiche a bicos. E digo, este nena vai para poeta. Sí, os nenos son almas poéticas, sin dúbida. Sí. Pues, con respecto ao que viñamos falando, non se trata, decía Viqueira, non se trata de aquí dunha aspiración puramente sentimental. Mm. Trátase dunha exixencia pedagóxica que é preciso falar en galego para chegar á alma do neno galego. Exactamente. Que acabas de decir ti. Sí, sí. É así. Sí. Hai que chegar á alma, para iso preciso falar na nosa lingua. Sí, sí, bueno, pois, vamos, que teñamos que estar a estas alturas defendendo o que odio, non? Eu cando vou a Barcelona ou cando vou a Cataluña, que eu non envexo nada nesta vida, pero envexolle o orgullo que les teñen por a súa lingua. Hombre, sí. Bueno, nos en Galicia tamén estamos empezando a ter. Sí. Estamos comenzando a ter. Bueno, sí. En Galicia tamén aparece. Temos que traballar para que ocorra. Sí, está comenzando. Estamos sí. hai que buscarlle o lado un xeito, non? Sí, o lado da botella non baleira, senón chea. Ou medio chea. Imos por bon camiño. Eu coido que sí, que hasta as empresas empezan a falar galego e todo. O sea, sí. Cando... No, si todos esos esfuerzos son importantísimos. Sí, o que está facendo Xosé nese eido. Sí. Exacto, a iso me refería, sí. Sí, é importantísimo. Non lle damos a mellor moita importancia o que son as redes sociales. As redes sociales moven cantidades inxentes de persoas. Sí. Non é só... É de sensibilidades, sensibilidades. Que lle agrada eso que puxeches, nin o que escribe un comentario, ni moito menos. É toda a xente que ve non di nada, pero co mellor, pouquinho a pouco, é como a choiva, como o orballo, non? Que parece que non molla, pero sí que vai mollando. Exactamente. Eso é no que eu me baso, non? Cando sí. alguna xente que me di todo o que faz, que sentido ten? Pois non sei que sentido ten. Moitas veces me pregunto, digo, bueno, pois pues, non sei se si acadarei algo. Que máis dá? Se alguén se achega a San Vicente Viqueira, neste caso que estamos falando dil, ou no caso de hoxe, que estamos falando de Uxío Novoneira, que puxemos o recordatorio dos 15 anos do Uxío Novoneira. Sí, sí. Se alguén se achega a eles e non os coñecía, eso lles vale para ler un libro seu, para ler un poema, para ler unhos versos, eu non digo ni siquiera un poema. Claro. Benvido sexa. Claro. Exactamente, sí, señor. Iso se trata, así que non pretendemos trocar todo de súpeto, porque iso é imposible. Cada un ten que ser moi claro e ser moi lúcido de saber hasta onde pode chegar. Pero sementemos, que algo recolleremos, pouco ou moito, pero algo recolleremos. Bueno, pois pues, entonces... Mándanos algún verso, veña. Eso, mándanos, a ver, un verso. Se queredes, leo vos algún soneto deste de Xoán Vicente Viñeira. Claro, vale, claro. Hai que rematalo con poesía e hai que rematalo con cousa interesante. Xa, para iso te molestamos, non? Incomodámoste, polo menos... A mí non me molestar, eso, sabedes, Julio e Armando, sabedes que eu, para falar da nosa terra, da nosa lingua, dos nosos literatos, do que sexa, tendesme sempre disposto. Pois eso, despois de agradecerche moitísimo, pois eso, vamos a despedir precisamente con eso, coa túa poesía, coa túa lectura, decirche que seguiremos en contacto, ¿no? Exactamente. Seguro que sí. Veña. Pois leo vos uns versos entón vale. De Viqueira, veña. O home máis simple, o máis pequeno de espírito, cando na súa acción pensa naquel pobo que un día resurdirá na beira do Atlántico como a un novo lumiar, será grande e sentiráse grande. E todo isto tendo sempre presente o fin dunha Galicia nova, porque, do que queira vivir egoístamente por sí e para sí, morrerá e está de feito xa medio morto. O egoísmo é pai da morte. O noso ideal, un pobo culto, nobre, traballador, creador do máis alto que exista, nunha terra fecunda, unha inmensa perspectiva de searas e bosques, de talleres, de portos, de poesía, de ciencia, de ideal. Esa é a nosa Galicia do futuro. Moi ben, estupendo. Unha lectura... Es con sentimento, unha letra especial. Exactamente. Vamos a despedir ton con unha peza de música que xa ten preparado aquí o noso técnico para que en vindeira ocasión volvas a estar aí ao noso carón. A nosa e que nos poidas deleitar como fixetes agora. Pois moitas gracias, Uso, por atendernos. A vos, unha aperta. Unha apertiña. Hasta logo.